nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 29 grudnia, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Awaria sieci energetycznej w powiatach bielskim i żywieckim. Kilka tysięcy osób nie ma prądu. Nadchodzący rok będzie kluczowy dla negocjacji nowego unijnego budżetu. Na razie postępów w tej sprawie brak. Pamięć o ofiarach zbrodni wawerskiej. Wieczorem w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Aninie zostanie wykonana msza warszawska. Prawie 3 tysiące odbiorców w powiatach bielskim i żywieckim w województwie śląskim nie ma prądu. Z powodu awarii 26 stacji problem z energią elektryczną mają mieszkańcy Buczkowic, Godziszki, Łodygowic i Słotwiny. Usuwanie awarii może potrwać nawet do 16. W górach przybywa śniegu, w Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. TOPR ostrzega przed wyprawami w góry. Lawinowa trójka obowiązuje na wysokości powyżej 1700 metrów. Lawiny mogą schodzić zwłaszcza na stromych stokach. Służby odradzają więc jakiekolwiek wyjścia powyżej schronisk. Na szlakach jest sporo śniegu, a ścieżki są nieprzetarte. Świeży śnieg jest słabo związany z podłożem. Dodatkowym utrudnieniem na graniach i szczytach jest silny wiatr powodujący zamiecie śnieżne. W niektórych miejscach utworzyły się naprawdę wysokie zaspy. Na Kasprowym Wierchu leży teraz 135 cm śniegu. Znajdujące się tam obserwatorium meteorologiczne zostało zasypane po okna. Teresa Gut, Radio Kraków. Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego wprowadzono w Bieszczadach i Karkonoszach. Zwiększenie dzietności i promowanie tradycyjnej rodziny to wyzwania na przyszły rok i kolejne lata, jakie stawia przed sobą Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szefowa resortu Marlena Maląg mówi, że ważne jest przeanalizowanie sytuacji rodzin i zbadanie, co wpływa na decyzje młodych osób o posiadaniu dzieci. Mamy powołaną panią pełnomocnik, minister Barbarę Sochę, która będzie odpowiadała za tą politykę demograficzną. Została powołana Rada Rodziny jako taki zespół ekspertów, który ma wspierać zarówno nas tutaj, ministerstwo, i służyć swoim doświadczeniem, dorobkiem naukowym, zawodowym do tego, abyśmy wybrali dobre kierunki i taką dobrą mapę drogową postępowań ustanowili. Minister zapowiedziała również realizację programów Rodzina 500+, Dobry Start, Maluch Plus czy Senior Plus. Nie ma postępów w sprawie nowego budżetu Unii Europejskiej. Nadchodzący rok będzie kluczowy dla negocjacji. Chodzi o poziom wydatków na lata 2021-2027. Dla Polski ważna będzie obrona funduszy na politykę spójności i na rolnictwo. Negocjacje są w impasie z powodu zbyt dużych różnic między krajami członkowskimi. O znalezienie porozumienia został poproszony na niedawnym szczycie nowy szef Rady Europejskiej Charles Michel. W najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy musieli przedyskutować wiele trudnych i delikatnych kwestii, na przykład równowagę między tradycyjnymi politykami i nowymi politykami. Te nowe polityki to migracja i klimat. Te tradycyjne, których Polska zamierza bronić przed cięciami funduszy, to spójność i rolnictwo. Tak mówił na niedawnym szczycie premier Mateusz Morawiecki. Podstawowe cele, czyli polityki traktatowe. Tych polityk musimy się trzymać i chcemy, żeby ten budżet był sprawiedliwy. Porozumienie w sprawie budżetu powinno być osiągnięte w przyszłym roku, by od stycznia 2021 roku zaczął obowiązywać już nowy budżet i by wypłata unijnych funduszy nie była zbytnio opóźniona. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Msza warszawska zabrzmi wieczorem w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Aninie. Została skomponowana w związku z 80. rocznicą zbrodni wawerskiej. Powstała, by upamiętnić niewinne ofiary zamordowane przez Niemców na początku okupacji, mówi proboszcz parafii ksiądz Marek Doszko. Za dwóch Niemców, którzy zostali zabici, no tragicznie, ale przez kryminalistów, Niemcy w odwecie wyznaczyli 120 Polaków. I potem się ciągle powtarzało, na murach Warszawy Wawer pomścimy. No to jest pamięć, to jest modlitwa, no przede wszystkim pamięć, lata uciekają, a my musimy o małej ojczyźnie pamiętać. Mszę warszawską skomponował Jerzy Cembrzyński, tekst napisała Aldona Kraus. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

get going. Everybody's got a hungry heart. Everybody's got a hungry heart. Lay down your money and you'll play your part. Everybody's got a hungry heart. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. I met her in a Kingstown bar. We fell in love, I knew it had to end. We took what we had and we ripped it apart. Now here I am down in Kingstown again. Everybody's got a hungry heart. Everybody's got a hungry heart. Lay down your money and you'll play your part. Everybody's got a hungry heart. Whoa. Piosenka jakby znajoma, ale wykonanie chyba troszkę inne od tego, do którego przywykliśmy. No i tak to jest na tej płycie, bo to grupa The Mavericks postanowiła, czy to z sympatii do cudzych piosenek, czy z po cichu powiem małego lenistwa, postanowiła nagrać album Play the Hits, czyli The Mavericks wykonują przeboje, i to przeboje różnych wykonawców. O tej płycie już w Piosenkach Bez Granic mówiliśmy. Ja grupę Mavericks bardzo lubię. Są taką esencją pogodnego, przyjemnego grania, bez może jakichś nadzwyczajnych ambicji nowatorskich, ale słucha się tego dobrze, a w okresie, no bo mamy okres przedsylwestrowy, to naprawdę bardzo dobry materiał do przygotowania do zabawy, albo kto wie, może nawet do poćwiczenia paru kroków tanecznych. Jeśli Państwo mają jakąś opinię na temat tego, czy innych propozycji tego albumu, czy innych propozycji, które mamy dzisiaj przygotowane, to oczywiście przypomnę, mogą to słuchacze robić SMS-owo 71335 albo mailowo man@polskieradio.pl. To nie rozstawajmy się jeszcze z grupą The Mavericks, bo oni przecież marzą o tym, żeby w programie trzecim śpiewać dla słuchaczy. Once upon a time I almost lost my mind. So lonely. Once upon a time, hoping every day things would go my way. what love could do. Till I met you, now everything so, so cozy. Now my skies are blue, all because of you. I'm so glad I was lonely once upon a time. Upon a time, oh so lonely. Once upon a time, I was lonely. Once upon a time. I was a fool in that's why I'm leaving it up to you. Grupa The Mavericks dokonywała cudów, aby na twarzach, twarzyczkach i buziach słuchaczy wywołać choćby cień uśmiechu. Mogło się to udać w przypadku tego, co czytałem w liście od Marysi, która słucha tej audycji wraz, jak napisała, z maluchami z Marsylii. No dobrze, jeśli maluchy z Marsylii lubią The Mavericks, to może się uśmiechnęły. Teraz będzie sygnał, po którym ja się będę bardzo wstydził. Ze szpulowca Big Beatowca. Redaktor Michał Owczarek, jak zwykle na miejscu, dzień dobry. I jak zwykle z serwusem na ustach, bo Big Beatowo musi być. Wszelakiej braci Big Beatowej, w związku z tym serwus ode mnie. Teraz wyjaśnienie mojego wstydu, który mnie rozśmieszył. To taka głupota czasem mechanicznego działania. Otóż pan Michał, jako redaktor akuratny i przygotowany, wysłał mi, uprzedzając swoją wizytę w studiu, maila z materiałem wspomagającym, który zapewne przydałby się do ożywienia naszej ciekawej rozmowy. A ja, jako redaktor wyjątkowo inteligentny, natychmiast skasowałem tego maila, w związku z tym przedmiot naszej dyskusji, przynajmniej ten jeden, zniknął, czego się bardzo wstydzę. No cóż, panie redaktorze, nie zobaczy pan po prostu stągwi mlecznych w Gdańsku. A to były stągwie? Stągwie mleczne, nie wiem, czy pan widział na żywo. Mnie to mignęło tutaj na obrazku, ale sobie myślę, po co mi ktoś stągwie wysyła? No widzi pan, stracił pan. No, niestety, no, nie będzie pan mógł sobie pooglądać stągwi mlecznych w Gdańsku, ale to nie stągwie mleczne dzisiaj są najważniejsze, proszę pana. Po pierwsze ważne jest to, że przybywam dzisiaj do pana jako renifer. No pięknie, trochę po czasie chyba. Oczywiście ale... renifer Big Beatowy świętego Mikołaja, tak ale jest. Z dobrymi intencjami. Nieważne, że za późno, ale w nie, dobrych intencjach. Drzwi są dla pana otwarte. Wcześniej byłem z kolędą, więc już nie mogłem dwa razy przybywać w jednym momencie. Nie duplikujemy tych rzeczy. Na etacie renifera, proszę pana, obsadził mnie dzisiaj nasz wierny słuchacz, pan Marek Wilkowski z Gdańska. Ponieważ swego czasu napisał do mnie, że ma sensacyjne nagranie, proszę pana, Big Beatowe na starej pocztówce dźwiękowej. To te stągwie mleczne, proszę pana, na froncie tej pocztówki były. Chciałem, żeby pan sobie tak obejrzał, poczuł. To były grające stągwie. To były grające stągwie mleczne, proszę pana. I sensacja już jest samą w sobie dlatego, że to jest nieznane nagranie czerwonych gitar. Co pan mówi? No tak mówię, proszę pana. I już szmerek po naszej braci Big Beatowej poszedł, że tak. Będą czerwone gitary w nieznanym nagraniu, ale proszę pana, to nie jest koniec tej historii. Więc ustaliliśmy z panem Markiem, że on będzie świętym Mikołajem i będzie dawał podarek Big Beatowcom, a ja będę reniferem, który to dostarczy i ładnie opakuje dźwiękowo, bo wie pan, pocztówka dźwiękowa stara z 64 roku pewnie trzeszczy niemiłosiernie. Ale jakiś dźwięk się wydobywa. Jakiś tak. I ja, proszę pana, tę pocztówkę miałem w ręku, więc mogę zaświadczyć, że jest to prawdziwy artefakt, autentyczny, z epoki. Tutaj Poczta Polska stanęła na wysokości zadania, że najpierw przesłała tę pocztówkę z Gdańska do nas, żebyśmy to w studiach naszych radiowych świetnych przegrali, a potem do pana Marka odesłała tę. I wróciło? I wróciło, proszę pana, tak. I on nadal jest posiadaczem, być może tej jednej, jedynej pocztówki w Polsce. Tak. Otóż, żeby pan i słuchacze zbalowali się w 100% przy odtwarzaniu tego utworu, trzeba sobie będzie coś przypomnieć. Czy, proszę pana, pamięta pan taki utwór? Nie bądź taki bides, mówi do mnie tata, a mama jak to mama, do fryzjera idź. No tak. Pamięta pan, tak, Czesław... Taki hipis, tak, Czesław Niemen to śpiewał, oczywiście. Nawet muzykę do tego napisał, a tekst Jacek Grań, czyli Franciszek Walicki, tak. I to jest, proszę pana, wersja oficjalna, każdy to zna, to nawet było z płyty, proszę pana. No, no właśnie. No właśnie, ale trochę dlatego... Wstyd, ale... Trochę wstyd, ale 20 sekund może być, proszę pana, ale... Historia tu jest dłuższa, dlatego że Franciszek Walicki, zanim wziął muzykę od Czesława Niemene, chodził po różnych kompozytorach i pytał, czy by do jego tekstu ktoś nie napisał muzyki. I proszę pana... Ktoś napisał. Seweryn? Seweryn Krajewski napisał muzykę do tego tekstu. I oczywiście, znaczy Franciszek Walicki po prostu wybrał muzykę Czesława Niemene, a nie Seweryna Krajewskiego. Ale proszę pana, no muzyka, melodia Seweryna Krajewskiego się nie zmarnowała, proszę pana. Nie zmarnowała się, tyle, że wypłynęła w zupełnie innym kontekście. Nie zadzieraj nosa, nie rób takiej miny, nie udawaj Greka. To też pan zna. No znam, znam. I proszę pana, teraz. I teraz połączyły się. Świetnie, ależ pan to zgadł. Analityczny umysł. Tak, panie redaktorze, teraz. Z okazji świąteczno-noworocznej promocji dostaje pan dwa w jednym. Czy jest pan audiofilem? Jestem. O, niedobrze. Niedobrze, nie, proszę pana. Nie, nie jestem. Ale niech pan, proszę pana, darowanemu reniferowi w zęby nie zagląda. Nie bądź taki Beatles, mówi do mnie tata, mama jak to ma, to wydera iść, bo za sobą będzie kamerata. Oje, lepiej wreszcie kudy, chce się ze mną skryć. Troszkę za nie mówiłem. To w takim razie ja muszę mówić, tak? Bardzo proszę. Moja koncepcja jest taka, i pana Marka, że to jest nagranie z próby, gdzie czerwone gitary w początkach swojej działalności, bo to jest pewnie jakiś początek 64 roku, no próbowały ten utwór. I słychać, że tam jest gitara akustyczna, być może jest bas, no i niewiele więcej, więc nie jest to oficjalne nagranie czerwonych gitar i podejrzewam, że Jerzy Kosela, który menedżerował wtedy czerwonym gitarom, a był akuratny, proszę pana, i zorganizowany. On różne nagrania z prób nagrywał. Najpierw na szpulę, a potem szedł i robił z tego pocztówki dźwiękowe. Ta historia jest znana i kilka takich pocztówek z prób czerwonych gitar istnieje. A miał blisko, proszę pana, studio nagrań pocztówkowych. Spółdzielni. Tam, gdzie te stągwie, proszę pana, spółdzielnia pracy Technomechanik jest na pieczątce tej pocztówki. Więc on tam zanosił te taśmy, oni mu robili z tego pocztówki, być może jedną, być może dwie, trzy, więc no podejrzewam, że to jest jedna, jedyna pocztówka, która się zachowała. Panie Michale, pan we współpracy z tym gronem rzeczywiście niezwykle zorganizowanym bigbitowców. Cuda pan czyni na antenie. Ja jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy no, chcą się podzielić ze Szpulowcem Bigbitowca tymi swoimi perełkami, które gdzieś tam na półce stoją. No i po to jest ta audycja, żeby słuchacze też mieli tutaj jakiś wkład. Bardzo panu Markowi Wilkowskiemu z Gdańska dziękuję. Ja się dołączam i panu dziękuję, bo to naprawdę przyjemność jeszcze coś takiego wynaleźć w tym spenetrowanym przez pana w świecie minionego bigbitu. Ale ja bym chciał, proszę pana, od tych sensacji to już nawet odpocząć, bo co tydzień, proszę pana, to u nas jakaś sensacja bigbitowa. Potem pan przerwę mieć w wizytach? Tak, może, nie, przerwę w wizytach nie, ale nie. Jakieś takie bardziej, proszę pana, nagrania mniej im... Jak pana znam, wygrzebie pan znowu, tak, oczywiście. Mniej imponujące. Panie Michale, bardzo dziękuję. Z życzeniami napływającymi od słuchaczy dla pana pomyślnego przyszłego, owocnych poszukiwań, aby ten Big Beat cały czas panował. Dziękuję, panie redaktorze. Obiecuję tutaj z całego serca, że za tydzień wrócę z czymś mniej imponującym. Super. Dziękuję panu Michałowi. A teraz ja, takie znowu lekkie nawiązanie czasowe. I nawet taka mi przyszła do głowy metoda porównania, bo czerwone gitary były w czasie rozkwitu Big Beatu raczej akceptowane przez rodziców jako zespół elegancko ubrany, grzeczny, nie namawiający do złego. A to innych, proszę pana, nie było wtedy? No niby były takie nie w tym oficjalnym obiegu, ale były. I tak samo było w Anglii, która była głównym dostarczycielem muzycznych nowości do Polski, przemycanych jakoś tam, bo The Beatles byli ci ładni, elegancko ubrani i wykreowani na grzecznych i niegroźnych dla młodych słuchaczy, czyli rodzice uspokajali się przy The Beatles. Groźniejsi i bardziej niezorganizowani no i tacy już źli trochę byli do Rolling Stones. Tak, a jeszcze byli gorsi od Rolling Stonesów? Byli właśnie. I pan będzie ich prezentował? I w tej chwili właśnie ich usłyszymy. No jestem ciekaw kto. Proszę, pan posłucha. I'm a road, brother, honey. Baby, baby, not tomorrow, die. Pan Michał Owczarek oczywiście już po pierwszych dźwiękach rozpoznał, o jakim zespole mówiłem. Naturalnie, przepraszam, wszyscy ci, którzy pamiętają albo studiują tamte lata, to wiedzą, że wystąpił zespół The Pretty Things. Oni rzeczywiście byli w stosunku do tych niegrzecznych Stonesów jeszcze krok dalej. I to nie tylko w wizerunku, w sensie tych niesamowitych włosów długich i tego niechlujnego ubrania, ale także zachowania. Na przykład do dziś pamiętam fotografię po ich występie chyba w Szwecji, kiedy niewykluczone, że po jakiejś zakrapianej kolacji albo innej imprezie wdali się w bójkę, zrobiła się większa afera i było zdjęcie jednego z muzyków dość poważnie podpuchniętego od ciosów, które otrzymał, nie wiem czy dobrze pamiętam, do jakiegoś szwedzkiego marynarza. W każdym razie to była grupa rozrabiaków i łobuzów. No i ta muzyka, pamiętam kiedy usłyszałem pierwszy raz Roadrunner w ich wersji, no to proszę Państwa, ciarki po mnie zaczęły chodzić w tej z powrotem. Ten histeryczny wokal, ta prymitywna taka właściwie kawaleria muzyczna, łomot perkusji, to wszystko działało niesamowicie na tle, no choćby takich czerwonych gitar, dużo grzeczniejszych na naszym rynku. No i zachwyciłem się tą grupą Pretty Things. Dzisiaj po latach oczywiście widać, że ten ich pierwszy uderzeniowy atak muzyczny był oparty po prostu na własnych wersjach amerykańskich bluesowych kawałków i to nie była ich własna inicjatywa, ich własna twórczość. Co nie oznacza, że The Pretty Things nie zaczęli potem się rozwijać i, przepraszam za wyrażenie, ewoluować. Bo stali się, wbrew moim nadziejom i oczekiwaniom, grupą, która weszła w rejony psychedelii, różnego rodzaju pomysłów muzycznych, eksperymentów, już pozbawionych tej surowości, tego ataku, tej agresji. Co mnie trochę wówczas martwiło, ale przypuszczam, że wrócę do Pretty Things tych późniejszych, żeby tym, którzy nie wiedzą, pokazać, jaką transformację przeszli. Ale dzisiaj Pretty Things z tego pierwszego okresu burzy i naporu. Yeah. gonna leave me. I know, baby, that ain't the truth. It ain't gonna leave me. Baby, darling, you know that ain't true. We'll be right back. Grupa The Pretty Things z tak zwanego wczesnego okresu. Pan Darek, jeden ze słuchaczy, postanowił troszkę mnie sprowokować i jeszcze tak podpuścić. Myślał, pewnie pan tego nie przeczyta. Dla mnie to tam takie słabe, bez iskry. Panie Darku, pana prawo do wyrażenia opinii. Nie widzę powodu, dla którego miałbym nie przeczytać czegoś, co jest krytyką, chociaż podejrzewam, że u pana więcej przekory niż krytyki. Powiedziałem, że do Pretty Things gdzieś tam w najbliższej przyszłości powrócę, a teraz zakończę pierwszą godzinę Piosenek Bez Granic czymś zgoła zupełnie innym, na innym poziomie muzycznym. Będzie to, uwaga, przestraszam, bliskie jazzu, ale uspokajające, pokazujące, jak pięknie można tworzyć muzykę nieagresywną, taką właśnie łagodzącą, a jednocześnie nadającą się również do ćwiczeń pewnych kroków przedsylwestrowych. Oto bardzo pięknie śpiewająca Catherine Russell. Creeping round my soul, they're way beyond control, and they'll wash my sins away before the morning. They say I'm one of the devil's daughters. They look at me with scorn.